حضرت انس کی حدیث رضی اللہ تعالی عنہ جو کہتے ہیں قلما ختمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، شاز ہی کبھی ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ کہے ہوں، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص میں امانت داری کا وس نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس شخص کے اندر ایفائے عہد کا مادہ نہیں اس کا کوئی دین نہیں. دین تو نام ہے ایک بہت بڑے کانٹریکٹ کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. فرش التراب والموفون بعہدہم اذا عہدوا، اور وفا کرنے والے پورا کرنے والے اپنے عہد کے جبکہ وہ آپس میں معاہدہ کر لیں. میں اشارہ کر چکا ہوں یہ جملہ معاملات انسانی پر حاوی ہے. ایک مزدور کو آپ نے یومیہ محنت اور مزدوری پر انگیج کیا ہے، اور وہ مزدور جب دیکھے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا تو بیٹھا رہے کام نہ کرے، اسی وقت کام کرے جب دیکھا جائے کوئی سپروائزر دیکھ رہا ہے، تو وہ اپنے عہد کی نفی کر رہا ہے. ایک ملازم ہے وہ دفتر میں بیٹھا ہوا ہے مکھیاں مار رہا ہے یا چائے پر چائے پیے چلے جا رہا ہے، جو کام تھا وہ نہیں کر رہا ہے، تو وہ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے. شادی سوشل کانٹریکٹ ہے، عورت کے جو فرائض ہیں ان سے زیادہ کا آپ مطالبہ کرتے ہیں وہ آپ ظالم ہیں، عورت کے جو حقوق ہیں وہ اسے ادا نہیں کرتے تو ظالم ہے. اس اعتبار سے پوری انسانی زندگی، خاص طور پر آج کل کاروبار تو بیسیکلی اصل جو ہے وہ کانٹریکٹ کی بنیاد پر ہے. معاہدہ کر لیا ہے تو اب معاہدہ پورا کرو. یہ گویا کہ ایکسٹریم لائننگ ہو جائے گی پورے معاملات دنیاوی جو ہیں ان کے لیے. ایک ایفائے عہد کا اگر معاملہ آپ کی شخصیت کے اندر پختگی سے قائم ہو جائے تو سارے جو معاملات بین الانسان ہیں، انسانوں کے درمیان جو معاملات ہیں لینے دینے کے، خرید و فروخت کے، ملازمت کے، شادی کے، یہ سب کے سب صحیح ہوں گے، سیدھے ہوں گے، ان میں خیر ہوگا، ان میں برکت ہوگی. حضور نے فرمایا عدت المومن کا اخذ الکف، مومن کا وعدہ کر لینا تو ایسے ہے کہ جیسے اس کی کلائی کسی اور کے ہاتھ میں آ گئی ہے، جکڑا ہوا ہے وہ اب نہیں جا سکتا کہیں. He has to fulfill his commitment. اور کس قدر کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے جو میں نے کل بھی آپ کو سنایا تھا، حضرت انس کی حدیث رضی اللہ تعالی عنہ جو کہتے ہیں قلما ختمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، شاز ہی کبھی ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ کہے ہوں، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص میں امانت داری کا وس نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس شخص کے اندر ایفائے عہد کا مادہ نہیں اس کا کوئی دین نہیں. دین تو نام ہے ایک بہت بڑے کانٹریکٹ کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے. اس سے بڑا معاہدہ کیا ہوگا؟ پوری زندگی کو کور کر رہا ہے، وہ اتنا بڑا معاہدہ کیسے پورا کر دے گا اگر وہ چھوٹے چھوٹے عہد پورے نہیں کرتا. حضور کو جو الصادق الامین کے جو خطابات مل گئے تھے کاروبار معاملات کے اندر، ایک واقعہ آتا ہے یہ قبل ظہور نبوت، میں آغاز نبوت نہیں کہا کرتا، نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، ظہور نبوت، نبوت ظاہر ہوتی ہے جب وحی کا آغاز ہوتا ہے. کسی شخص سے کوئی معاملے پر بات ہو رہی تھی، اس شخص کو کوئی کام یاد آ گیا، انہوں نے کہا محمد ذرا یہاں میرا انتظار کرو تھوڑی دیر، میں ابھی آتا ہوں. چلا گیا اور جا کر بھول گیا. وَدَّكَرَ بَعْدَ ثَلَاثٍ، اب اسے یاد آیا تین کے بعد. تین دن بھی ہو سکتے ہیں، تین گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، عام طور پر خیال یہ ہے کہ تین دن کے بعد یاد آیا. گھبرا کر گیا ہے تو دیکھا وہی بیٹھے حضور، اس نے معذرت کی، فرمایا کہ تم نے جو کیا کیا، میں تو اپنے عہد کا پابند تھا، میں کیسے ہلتا یہاں سے، میں نے کہا تھا کہ ہاں میں تمہارا انتظار کروں. تو ایفائے عہد،